serwisowi Volkswagena. Teraz w promocyjnych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Jest 17. audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Przekazania nagród przez ministrów na cele społeczne i obniżenie pensji posłów i senatorów zapowiedział szef PiS-u. Z ust polityków opozycji padają słowa i słowa krytyki i pochwały. Śledczy sprawdzają, czy pseudokibice Wisły Kraków nawoływali w internecie do popełnienia morderstwa. Z Warszawy do okolicznych miast nowoczesnymi pociągami. Koleje Mazowieckie dostały na ich zakup z Unii 580 milionów złotych. Ministrowie i sekretarze stanu przekażą na rzecz Caritas nagrody, które dostali za pracę w rządzie Beaty Szydło. Poinformował o tym szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zapowiedział także przygotowanie ustawy zmniejszającej o 20% pensje parlamentarzystów. Mają też być nowe limity obniżające pensje samorządowców i likwidacja wszystkich dodatków dla osób pełniących kierownicze funkcje w spółkach Skarbu Państwa. Posłuchajmy reakcji polityków. Wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapewnia, że nie było żadnej afery z nagrodami. Nagrody wypłacane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów były nagrodami zgodnymi z prawem, ale społecznie nieakceptowalnymi. Dlatego wyciągnęliśmy z tego wnioski, podjęliśmy dzisiaj taką decyzję, którą podjęliśmy. Platforma nie wie jeszcze, czy poprze propozycję obniżenia pensji parlamentarzystom i samorządowcom, ale jak mówi Marcin Nokierwiński, sukcesem opozycji jest to, że rządzący zdecydowali się na zwrócenie nagród. Co to oznacza w praktyce? Że te nagrody były nienależnie wypłacone. Jeżeli były nienależnie wypłacone, to osoby, które je wypłacały, powinny ponieść konsekwencje. Dotyczy to ważnych polityków PiS-u. Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15 zwraca uwagę, że jego partia chciała takich zmian. Od 2 lat powtarzamy, że nie może być takiej sytuacji, że posłowie i senatorowie mają 10 razy wyższą kwotę wolną od podatku PIT niż zwykły obywatel. I złożyliśmy projekt, który obniżał wynagrodzenia posłów i senatorów właśnie poprzez opodatkowanie nieopodatkowanych diet. Według zapowiedzi prezes Kaczyński chce pójść jeszcze dalej i bardzo nas to cieszy. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej zwraca natomiast uwagę, że karę za nagrody poniosą przede wszystkim samorządowcy. Nawywijali ministrowie, nagarnęli pieniędzy do swoich kieszeni, a dzisiaj zamiast ich prezes chce karać samorządowców, którzy na co dzień zarządzają polskimi miastami, pracując często od samego rana do późnego wieczora. Prezes PiS przewiduje, że projekty zostaną wniesione do Sejmu, jeśli nie przed najbliższym, to przed następnym posiedzeniem. Czy pseudokibice Wisły Kraków dopuścili się przestępstwa, umieszczając wpis na jednym z portali społecznościowych? To bada prokuratura i policja. Zdaniem śledczych zdjęcie i tekst mogły nawoływać do popełnienia morderstwa. Zdjęcie przedstawia grupę zamaskowanych mężczyzn, trzymających w dłoniach noże, maczety i tasaki. Tekst nawiązuje do styczniowego zabójstwa 18-latka powiązanego z grupami pseudokibiców Krakowi, mówi rzecznik małopolskiej policji. Sebastian Gleń. Tekst pod zdjęciem mówi także o tym, że zginą także następne osoby. Taki mniej więcej jest przekaz tego postu. Publikowanie takich treści jest zabronione, ale oczywiście będzie to poddane analizie przez prokuraturę. Takie postępowanie zmierza do ustalenia autora postu. Wymagana jest wtedy współpraca z administratorem portalu internetowego. Wtedy prosimy o podanie danych. Za nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi w Polsce do 3 lat więzienia. Koleje Mazowieckie dostały 580 milionów złotych z Unii Europejskiej na nowe pociągi. Będą one łączyły Warszawę z okolicznymi miastami. Na trasę mają wyjechać za 2 lata. Te pociągi zostaną skierowane praktycznie we wszystkich kierunkach, począwszy od Skierniewic, przez Sochaczew, Modlin, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Celestynów, Górę Kalwarię. Także można powiedzieć, że ten ruch aglomeracyjny zostanie bardzo mocno poprawiony. Prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień dodaje, że pasażerowie będą mogli korzystać z ponad 50 pociągów, które będą kosztowały 1 400 000 000 zł. Nowoczesne, klimatyzowane, oczywiście wszelkie udogodnienia typu Wi-Fi, typu rampy dla osób niepełnosprawnych. No to jest najnowszej klasy, najnowszej generacji tabor. Pociągi będą produkowane w zakładach w Siedlcach. W serwisie Trójki teraz informacje z Francji. Tam nadal trwają społeczne protesty. Studenci, którzy nie zgadzają się z nową reformą szkolnictwa wyższego, blokują uniwersytety. Pracownicy linii lotniczych Air France chcą zaostrzyć akcje strajkowe. Swoje planują kolejarze. Więcej szczegółów zna nasz korespondent w Paryżu, Marek Brzeziński. 10 central związkowych chce obok już wcześniej planowanych zorganizować 4 dodatkowe strajki, 2 razy po 2 dni. Przyczyną protestów są żądania 6% podwyżek wynagrodzeń. Dyrekcja linii lotniczych, mimo znacznych zysków przedsiębiorstwa w tym roku, nie chce się na to zgodzić, twierdząc, że te finanse powinny być przeznaczone na modernizację infrastruktury i na nowe inwestycje. Jeśli dojdzie do strajków, to protest obejmie w kwietniu 8 dni. Zaplanowane na 17-18 kwietnia akcje pokryją się w czasie ze strajkami kolejarzy. Także studenci od wielu dni blokują dostęp do uczelni w wielu miastach Francji, w tym na Sorbonie w Paryżu, protestując przeciwko planowanym zmianom przyjmowania na studia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne informacje w skrócie o 17.30. Zapraszamy. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Po emocjach z Ligą Mistrzów kibice futbolu nie mają chwili na oddech. Dziś ćwierćfinały w Lidze Europy. Arsenal gra z CSKA Moskwa, Atletico Madryt ze Sportingiem Lizbona, Lazio z Salzburgiem i Lipsk z Marsylią. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną, bo dziś nasi szczypiorniści towarzysko zagrają z Czechami. Gwiazdą rywali jest Ondrej Zdrachal, król strzelców ostatnich Mistrzostw Europy. Wspomina o nim środkowy reprezentacji Polski Michał Potoczny. Na pewno będę się starał poprowadzić jako środkowy tą drużynę, ale cała drużyna tutaj będzie walczyła, cała drużyna wie, co ma robić na boisku i taktycznie jest przygotowana, a my już nie możemy doczekać. Dlatego Zdrachala trzeba uważać w każdym momencie, bo może oddać rzut, może minąć, może zagrać dookoła. Myślę, że to głównie będzie robota środkowych defensorów naszej drużyny, ale myślę, że poradzą sobie z nim. Na wideo analizowaliśmy jego grę, jak i zresztą całego zespołu. Mecz Polska-Czechy w Katowicach o 19. A propos Czech, to od jakiegoś czasu chałturzy tam Michał Listkiewicz. Jest szefem tamtejszego kolegium sędziów i jako człowiek energiczny najwyraźniej zajęć mu mało. Właśnie został pełnomocnikiem zarządu trzecioligowego Bałtyku Gdynia. Wielkość klubu buduje się nie tylko na boisku, ale i w strukturach organizacyjnych. Można przeczytać w oświadczeniu klubu z nadmorza. Pozostajemy w morskich klimatach, tyle że z nad Bałtyku przenosimy się nad Morze Śródziemne, na Baleary konkretnie. Tu u wybrzeży Majorki trwają prestiżowe regaty o Puchar Księżniczki Zofii. Po dzisiejszych wyścigach trzeci w windsurfingowej klasie RSX jest Paweł Tarnowski, ósma Zofia Klepacka. Dobrze żeglują też nasi ludzie w klasie 49er. Na miejscu czwartym są Dominik Buksiak i Szymon Wierzbicki, tylko lokatę niżej Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. I tu stawiamy kropkę, zapraszając na kolejny serwis sportowy po 19. Ja nabiegam, bo lubię już za kwadrans. Dzisiaj, proszę Państwa, biega się pięknie. Jutro trochę chłodniej, więc Krzysiu, wydaje mi się, że będzie biegało się jeszcze lepiej przy takiej pogodzie. Potwierdzam. Prawda? Jeszcze troszeczkę lepiej. Ciut chłodniej, będzie lepiej. Temperatura maksymalna jutro od 7 na wybrzeżu i terenach podgórskich do 13 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Jako się rzekło, będzie chłodniej. Cieszmy się więc póki co piękną pogodą dzisiaj w centralnej Polsce, no ale nie wszędzie jest tak słonecznie. Wszyscy tak od 2 dni dzwonią i się chwalą, jaka to jest piękna pogoda, a w żarach, w zaganiu może słychać nawet prawdziwy letni deszcz. Słońce świeci, deszcz spada. I to naprawdę mocno. 22,7 trójek. Dziękujemy. Jeśli mają Państwo więcej takich nietypowych raportów, nietypowych z punktu widzenia tego, co widzimy w stolicy, to zachęcamy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczerze? Ja stąd nic nie widzę. Teraz każdy może dobrze widzieć. Mistrzowska promocja w salonach Vision Express. Do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne, a do tego profesjonalne badanie wzroku. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Niskie ceny. Media Expert.

Grzegorz Halama wystąpi jeszcze dzisiaj w Trójce i to na żywo ze studia Agnieszki Osieckiej podczas gali Srebrne Usta. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. A wszystko, proszę Państwa, rozpocznie się za niespełna godzinę. Gala plebiscytu Srebrne Usta 2017. Przez cały dzień trwały przygotowania do tej uroczystości, podczas której politykom zostaną wręczone statuetki za najdowcipniejszą wypowiedź minionego roku. A co się działo za kulisami? Na krótko przed rozpoczęciem tej gali sprawdził to nasz reporter Kuba Witkowski. Panowie, co wy dźwigacie? Kasetę świecący. Mamy piękną scenografię. Zofia Selwin, producentka gali Srebrne Usta. Na której są zdjęcia wszystkich laureatów poprzednich nagród. No ale tutaj będzie zespół. Duży zespół, 7 osób, a tam jest dziura. Z burzy mózgów rodzą się najfajniejsze rzeczy. To jest w ogóle podstawa, żeby powstało coś fajnego. To jest burza mózgów. Wszyscy tu bardzo merytorycznie się kłócimy. Czyli właśnie po to, żeby to wypadło jak najlepiej. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, gdzie jest kuleczka do gry w trambambule, kto zabrał? Jest. Panie redaktorze. Słucham pana uważnie. Cały eter huczy, że to pan. To pan będzie uzupełnieniem tego zacnego duetu. Nie. Ja tylko będę stał obok. Marcin Łukawski. Całość to jest Beata Michiewicz, która wszystko przygotowała, wymyśliła. No jest najważniejszą postacią, więc ja tylko będę tam w pobliżu, gdyby coś. Gdyby trzeba było powiedzieć na przykład, a teraz. A Zosia, masz statuetki podobno? Mogę już zobaczyć? Dojechały? To jest tutaj, o! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jakie ładne. Zaraz to zaniosę tam na kolumnie, dlatego że fotoreporterzy robią mnóstwo zdjęć tych statuetek. Jest tylko jedna forma, to są te usta. Krzysztof Brzeziński, złotnik, wykonawca statuetek. Które od początku są takie same, a reszta statuetki to jest ręcznie kute srebro, blacha kute, łączone, czernione, polerowane, jakie tam jeszcze pośrednie techniki po drodze. Dla Trójki to taka dodatkowa satysfakcja. Pani jest odpowiedzialna za czerwony dywan. O co chodzi? No chciałem zapytać, jak idzie rozwijanie, żeby nie było później embarazu. Dokładnie, żeby się nie pościągało, żeby się ktoś nie przewrócił. Dywany są na tą okoliczność wyprane, odkurzone. Oczywiście decydujący głos tutaj we wszystkim ma Beata, która jest pomysłodawczynią tego wszystkiego i prowadzącą od wielu, wielu lat. I ona chyba najbardziej ze wszystkich się denerwuje. Wiem, nerwy to w konserwy i w kosmos razem ze mną. Jestem w nastroju kosmicznym. No ale makijaż już jest, fryzura jest. No i ale żeby próba... nie została z tym makijażem jak ten Himil z Bach z Angielskim. Ha. Już, próba. Wołają na próbę, na scenę. Wołają. Tak, ja poganiam zespół, a potem będę poganiać. Gdzie masz podkładeczkę? No ale teraz idę na próbę, po co mi podkładeczka? No żeby było ładnie. Trzymaj to ja będę mieć teraz to zwykłe. Jak się tutaj gra? Czuć tę atmosferę? Czuć atmosferę tego legendarnego miejsca oczywiście. Kazimierz Nitkiewicz, trębacz Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Zawsze mamy ten problem, że dopóki sala jest pusta, to tak do końca nie wiemy, jak się gra w takim miejscu. Czekamy Czyli na publiczność. Czekamy, aż pójdzie kurtyna w górę. Tak, czekamy na publiczność, ale jesteśmy pełni dobrych myśli i optymistycznie bardzo nastawieni. Ależ się będzie działo. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski czekają na Państwa 18.05. Mniej więcej wtedy zaczniemy transmisję gali, także na antenie, a przede wszystkim na antenie radiowej Trójki. Wszystko na żywo będą mogli Państwo usłyszeć w programie trzecim. Wystąpią m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Grzegorz Halama. A teraz, proszę Państwa, będziemy biegać. To już prawie 19 minut po 17. To piosenka, przy której ostatnio biegało się Państwu najlepiej. Let it fall, let it fall, let it fall, let it fall. So happy, so happy. cry for you. I cry because I cannot help it. So it runs and it falls and ain't no stopping at all. I like it soft, I like it wet, like my makeup in a mess. So I cry hard, let it fall, and I won't stop until the tears are all shed. So I weep, so I weep, so I weep, so I weep, so I weep, so I weep, so and I won't stop until my tears are all shed. Let it fall, let it fall, let it fall, let it fall. Dwadzieścia dwie minuty po 17:00. Teraz, proszę Państwa, już naprawdę będziemy biegać. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, witaj ponownie. Dzień dobry. Krzysiu, chociaż przy tej piosence no świetnie się biegało, tak? Słuchacze zdecydowali w każdym razie. Wydaje mi się, że to dobra piosenka na taki spokojny jogging. Mhm, to prawda, na takie rozgrzanie się o poranku. Na przykład. Mhm. A dziś Biegam, bo lubię, zaprosimy na jedną z największych, najbardziej licznych imprez biegowych w naszym kraju. Dlaczego warto wystartować w PKO Poznań półmaratonie, mówi dyrektor imprezy Łukasz Miadziołko. Poznań to rozbiegana stolica Polski, organizowana już 11 edycja. Bardzo szybka trasa. Teraz w tym roku taki ukłon dla biegaczy. Trasę obróciliśmy w stosunku do lat poprzednich, stąd w naszej opinii będzie jeszcze szybciej. Także bicie rekordów tylko w Poznaniu, ale też atmosfera. Szczycimy się tym, jesteśmy z tego dumni, że mieszkańcy Poznania wzorem wielkich stolic, wielkich imprez w Europie czy na świecie wychodzą na ulicę i dopingują praktycznie od startu do mety. Zawodnicy czują tą atmosferę, czują ten doping. Po trzecie, biegamy po centrum, miasto tego dnia jest dla biegaczy, stąd zapraszamy serdecznie do Poznania. Jakieś nowinki poza tym odwróceniem trasy? To jest ta największa, z takich ciekawostek od kilku lat mieliśmy specjalne, dedykowane plecaki dla biegaczy. W tym roku mamy taką specjalną torbę, żeby z niej jeszcze lepiej zawodnicy mogli sobie korzystać przy kolejnych imprezach. Pozostałe elementy sprawdzone, wykorzystane. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich, meta już na terenie targów, wykorzystywanie hal wzorem wielkich imprez europejskich. Rozumiem, że jesteście otwarci na start biegaczy spoza Wielkopolski również. Oczywiście, zapraszamy wszystkich z całej Polski, żeby wstawić się na starcie 11 PKO Poznań Półmaratonu i wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o wiosennych startach, żeby przyjechać do Poznania, bo naprawdę warto. Zawodnicy wracają do nas, co potem się przekłada na październikowy maraton. Także zapraszamy, poczuć atmosferę poznańskich imprez dla tych osób, które jeszcze nie były, a te, które się wahają, ciężko trenować i zapraszamy do Poznania. PKO Poznań Półmaraton 15 kwietnia i przed programem rozmawiałem z dyrektorem Miadziołko, powiedział, że rozeszło się już 12 tysięcy pakietów startowych. Nieźle. Tak jest, to robi wrażenie. Zostały jeszcze 2 tysiące, zapisy potrwają do soboty 14 kwietnia. Proszę się nie wahać, tak jak mówił dyrektor, to świetna impreza, nie znam niezadowolonych, którzy wzięli w niej udział. Wspominałeś jakiś czas temu o tym, że jest coś takiego jak turystyka biegowa, prawda, że można podróżować po różnych dużych, głównie miastach na całym świecie po to, by biegać maratony. To dlaczego by na przykład nie po Polsce, by półmaratony? To jest doskonały pomysł, tym bardziej, że trasa wjedzie po najatrakcyjniejszych miejscach w Poznaniu, więc warto się wybrać chociażby z tego powodu do Poznania. My też tam będziemy z Pawłem Januszewskim. Przy okazji zaproszę jeszcze na PKO Rzeszów półmaraton, ten już w najbliższą niedzielę. Ciekawa trasa, ciekawe miasto. Też gorąco namawiamy do startu, a teraz już zapraszam na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubeck, albo dla pani, albo dla pana. Zestaw o wartości 700 zł. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa, komin i czapka wełniana. Do tych nagród dołączamy książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wszystkie nagrody, trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i Poznań i wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17:30. I na koniec zaproszę jeszcze na naszą trójkową stadionową akcję Biegam, bo lubię. Ta rozpoczyna się po zimowej przerwie w najbliższą sobotę. Spotykamy się z Państwem, ze słuchaczami Trójki w ponad 80 miejscowościach w całej Polsce. Czekają na Państwa nasi profesjonalni trenerzy. Pomogą bezboleśnie wejść w bieganie i te zajęcia są bezpłatne. To bardzo ważne, więc prosimy się stawić, prosimy, żeby z nami trenować, a szczegóły na portalu biegambolubie.pl. No dobrze, ale gdybym tak ja na przykład zupełnie pierwszy raz tutaj w Warszawie zechciał z wami pobiegać, to jest taka możliwość w stolicy także? Oczywiście, że tak. A jasne, gdzie? Że tak. Na warszawskiej Skrze, na warszawskim Polonezie. Na pewno by się jakiś trener tobą zaopiekował. Właśnie po to są ci nasi trenerzy. Czekają na tych, którzy wreszcie się zdecydowali i zdecydowali przyjść na taki trening. No to sprawdzę, czy biegam, zapraszam, bo lubię rzeczywiście. Przejdź. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. A w Trójce już teraz Nelly Furtado, 17:27. Pysu, żoga, zinga, choda. There is space burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hair space. Smoking in the girl's room. Not worse than Shelley's rape behind the McDonald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody. Maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. We never thought that we'd get caught up. Stuck in the teenage way. As we explore. 17.30 już za nami. Krzysztof Zyblewski. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk. Rząd przyjął projekt pozwalających na to przepisów. Mają poprawić bezpieczeństwo i zapobiegać atakom terrorystycznym. Nowe przepisy zobowiązują wszystkie linie lotnicze do gromadzenia i przekazywania specjalnie utworzonej jednostce danych pasażerów, którzy korzystają z ich usług. Warszawska dzielnica Śródmieście przejmuje w zarząd 4 kamienice, których zwrot uchyliła komisja weryfikacyjna. Miasto wypełnia w ten sposób nakazy wydane w marcu przez gremium badające warszawską reprywatyzację. Chodzi o kamienice Przychorzej 25A, Poznańskiej 14, Nowogrodzkiej 6A i Marszałkowskiej 43. Od teraz czynsze według stawek komunalnych lokatorzy mają wpłacać na konto miasta. Warszawski ratusz powinien także do tych kamienic w ciągu 14 dni wprowadzić dawnych lokatorów. Tydzień po odzyskaniu przytomności Julia Skripal mówi, że z każdym dniem czuje się coraz lepiej. Córka podwójnego agenta Siergieja Skripala wydała krótkie oświadczenie. 33-latka podziękowała mieszkańcom Salisbury, którzy przyszli z pomocą jej i jej ojcu, a także personelowi medycznemu za opiekę. 4 marca podwójny agent i jego córka trafili do szpitala w stanie krytycznym, po tym jak otruto ich substancją chemiczną. Władze Zjednoczonego Królestwa o zamach oskarżyły Rosję. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Najważniejsze informacje gospodarcze i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rząd przyjął nowelizację ustawy o VAT i ustawy prawo o miarach. Nowe przepisy, które mają wejść w życie od października, będą oznaczały wymianę tradycyjnych kas na kasy online. Mówi Zbigniew Makowski z resortu finansów. Będzie kasa fiskalna, która będzie wyglądała jak normalna kasa. Natomiast ona będzie miała moduł i będzie musiała być podłączona do sieci internet i będzie w określonym harmonogramie wysyłała informacje o paragonach do systemu nowo tworzonego. On się będzie nazywał Centralne Repozytorium Kas. Obowiązkowa wymiana kas ma w pierwszej kolejności objąć branżę paliwową i usług motoryzacyjnych. 45 milionów pasażerów mogą obsłużyć w tym roku polskie lotniska, wynika z raportu PwC. Porty lotnicze nad Wisłą wciąż obsługują nawet 3 razy mniej niż zachodnioeuropejskie. Współautor raportu Michał Szyk wyjaśnia, że Polska ma duży potencjał, potrzeba jednak inwestycji. Z pewnością dalsze nakłady i duże nakłady na infrastrukturę lotniczą, jeśli chodzi o aglomerację warszawską, będą konieczne. Z pewnością taki potencjał do utworzenia tak zwanego hubu lotniczego jak najbardziej w Polsce jest. Z raportu wynika, że w ciągu najbliższych 20 lat liderami branży lotniczej będą kraje azjatyckie i Bliski Wschód. Pogłębienie Odry coraz bliżej. W Szczecinie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk przedstawił plan udrożnienia rzeki. Ma powstać 20 stopni wodnych. Według wyliczeń ministerstwa koszt budowy jednego to mniej więcej 300-400 milionów złotych. Polskie rzeki mają osiągnąć tak zwaną czwartą klasę żeglowności, dzięki czemu będą mogły po nich pływać większe barki, które przejmą część transportu z dróg i sieci kolejowej. Trwają zapisy na maraton dla programistów. Główny Urząd Statystyczny za najlepszą aplikację prezentującą w ciekawy sposób dane statystyczne zapłaci nawet 20 tysięcy złotych. Aplikacja ma wykorzystywać na przykład obraz z kamery czy smartfona. Tłumaczy Piotr Mieczkowski z Digital Poland. Czyli pojawiam się na jakimś placu i z tym placem związana jest jakaś historia albo z tym placem związane są jakieś informacje, nie wiem, giełda papierów wartościowych, to mogę zobaczyć jakieś notowania na przykład w innej formie albo statystykę wokół polskiej giełdy. To są tego typu zastosowania. Studenci kierunków IT i programiści mogą się zgłaszać do konkursu do 12 kwietnia. Na zamknięciu warszawski parkiet notuje wzrosty. Indeks WIG 20 1,92% na plusie, WIG 1,37% nad kreską. Po południu euro kosztuje 4,20, dolar 3,43, frank szwajcarski 3,56, a za brytyjskiego funta płacimy 4,82. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić, ale głównie na południu i wschodzie kraju. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany. Na wschodnim wybrzeżu może być jednak dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Specjalnie dla Państwa pilnujemy wiosny. Obiecałem, że będę składał meldunek, jeżeli chodzi o bociana w Piotrowicach Świdnickich, ale jest dzisiaj 5 dzień kwietnia. Gniazdo jest dalej puste. Jest jeszcze jakaś nadzieja, że zacytuję eksmisję i sztura? Proszę mi powiedzieć, czy jest jakaś nadzieja? Zawsze, szanowny panie, zawsze jest jakaś nadzieja. 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Chcemy, aby dzięki temu systemowi biblioteka stała się bardziej dostępna, bardziej otwarta na potrzeby współczesnego ucznia. Upatrujemy dużą szansę na osiągnięcie wzrostu czytelnictwa właśnie przez komunikację mobilną. Biblioteka pełni bardzo ważną funkcję. Ja nazywam ją zawsze multimedialnym sercem szkoły. Dariusz Stachecki, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu. Nasza biblioteka to takie miejsce, gdzie oprócz udostępniania książek, czasopism, czytelnictwa w ogóle, mamy jeszcze udostępnianie technologii, bo dzisiaj czytamy nie tylko papierowe książki. Świat współczesnej książki to także audiobooki, to także e-booki i takie elementy również w bibliotece powinny się znaleźć. Ja dzisiaj wypożyczyłem Macbetha. W wersji tradycyjnej, takiej papierowej, tak. Czy macie możliwość wypożyczenia też książek? Nie, tylko papierowe. A jak się lepiej czyta? No nie papierowe. Papierowe książki lepiej. Czy to ma znaczenie, czy czytamy książkę papierową, czy elektroniczną? Czy jest jakaś różnica w przyswajaniu tekstu? Bo fani papierowych książek mówią wprost, że no, nie są w stanie zapamiętać, co przeczytali na czytniku elektronicznym. Dla nich bardzo ważne i bardzo istotne jest to, że książka ma odpowiednie kolory, odpowiednio wszystko jest ułożone na stronie. Karina Mucha, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Natomiast gubią się w momencie, kiedy muszą pracować z e-bookami. Czasami, jeżeli to są na przykład wzrokowcy i chcą sobie odszukać coś, co czytali przed chwilą, żeby porównać z czymś, co czytają obecnie, okazuje się, że jest to niemożliwe, trudniej im się to znajduje, bo pamiętali, że było to akurat w takim i takim ułożeniu, koło tego i tego obrazka, a teraz się na przykład okazało, że całość tego została przesunięta, bo nieco na przykład zwiększyli sobie czcionkę. Dzięki aplikacji Biblio uczeń na spokojnie, w komfortowych dla siebie i sprzyjających warunkach, na przykład w domu, może zapoznać się z katalogiem książek dostępnych w szkole, zapoznać się z ich opisami, zobaczyć, które z nich są dostępne, a następnie zarezerwować i wypożyczyć taką książkę. A jakbyście mieli możliwość, że można było właśnie ściągnąć sobie na tableta, na komórkę, na czytnik e-booka taką książkę? Też okej opcja chyba. Taka bardziej wygodniejsza. Największym atutem e-booków ma być ich ogólna dostępność. No i czy w związku z tym, że one są tak bardzo dostępne, to czy to ma wpływ na zwiększenie poziomu czytelnictwa? Czytelnicy zaopatrujący się w książki elektroniczne często posiadają urządzenia temu poświęcone, czytniki. Mikołaj Małaczyński z serwisu Legimi. Statystyczny czytelnik posiadający czytnik twierdzi, że dzięki niemu czyta więcej niż wcześniej. Dane nie są twarde, ale tu mówimy o wzroście od kilku do kilkudziesięciu nawet procent na jedną osobę. Ostatni dzień, zawsze przed jakimś sprawdzianem, to ja zawsze czytam tą wersję elektroniczną, bo już ma opracowanie i ma streszczenie. Nie, to od gustu zależy, czy ktoś woli elektroniczne czy papierowe, no mi to było obojętne, tak. Do końca roku przybędzie kilkaset scyfryzowanych szkolnych bibliotek. A o różnicę między e-czytnikiem a papierową książką pytał Mariusz Krzymiński. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do godziny 18. Za chwilę Puls Trójki. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Hey, afternoon. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz pan Piotr Apel, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Także oczywiście poseł. Dzisiaj informacja, którą ogłosił pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, zmroziła chyba wszystkich parlamentarzystów, ale także ministrów, burmistrzów oraz osoby ze świata polityki. 20% mniej pensje poselskie oraz senatorów, to jest główne założenie. Jak panowie przyjęli informację o zmniejszeniu swoich wynagrodzeń? Pan Piotr Apel. Znaczy, to jest na razie zapowiedź. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby pewne rzeczy korygować i uzależniać od tego, jaka jest kondycja państwa. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uważa, że kondycja państwa jest taka, że 20% trzeba całą administrację obniżać, no to widocznie tak jest i jestem gotowy zacisnąć pasa. Najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o pensję, no to właśnie byłoby uzależnienie pensji urzędników, pensji wysokich urzędników, posłów, senatorów od tego, jak zarabiają Polacy, jaka jest na przykład mediana zarobków czy średnia zarobków. Tak, żeby nam politykom zależało jak najbardziej, żeby to obywatele dużo zarabiali, bo wtedy my automatycznie też będziemy dużo zarabiać. To jest rozwiązanie, które byłoby stałe, trwałe i najlepsze. Tutaj można spodziewać się, że to po tym bardzo trudnym okresie, kiedy dla Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to ministrowie najpierw lamentowali, jak to trudno przeżyć do pierwszego, później okazało się, że dostali wielotysięczne, średnio 5000 miesięcznie dodatkowej pensji w postaci premii, a później byli zmuszani do tego, żeby ją oddać, a ostatecznie wszyscy, że mało kto tych premii oddał, no to dla nich to będzie najtrudniejsze do przeżycia i dla nich myślę, że to może być jakiś taki moment. Sprawdzam. Czy Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się ostatnich sondaży? 12 punktów procentowych mniej, stąd taka decyzja? Tu nie chodzi o żaden strach. My po prostu wsłuchujemy się w głos obywateli. Parlament jest emanacją obywateli. Powinniśmy słuchać głosu tych wszystkich, którzy dzisiaj zabierają głos w tej publicznej debacie. I obywatele mówili zdecydowanie, że za dużo zarabiają posłowie, senatorowie, burmistrzowie, wójtowie. Tak, był taki głos przeważający i tym się różnimy od poprzednich ekip, że tego rodzaju sygnałów nie bagatelizujemy. Powiem więcej, nie było w historii sytuacji, w której przy takiej koniunkturze, czyli wczoraj mówiliśmy o historycznie niewielkim deficycie, mówiliśmy o historycznie niskim bezrobociu, czyli o świetnej kondycji państwa, a my w tej sytuacji podejmujemy decyzję o obniżce wynagrodzeń posłów. Co więcej, tą decyzją mówimy również sprawdzam. Przez ostatnie prawie miesiąc słyszeliśmy o tym, że urzędnicy zarabiają za dużo, a to ministrowie, a to jeszcze ktoś inny. Mówili to posłowie opozycji. To dzisiaj mówimy sprawdzam i dotykamy również siebie. Czekamy, mam nadzieję, że będzie akceptacja opozycji tej decyzji. Już widzę pokrętne odpowiedzi. Widzę odpowiedzi tylko dotyczące części tej decyzji, bo słyszałem o osobie Normanie, który wskazuje tylko o nagrodach ministrów, natomiast nie zająknął się i zabrakło mu odwagi, żeby powiedzieć, dobra decyzja, obniżamy pensję posłom. Tego nie usłyszałem. Sławomir Neumann napisał, że teraz Prawo i Sprawiedliwość za pazerność i chciwość swoich ministrów próbuje ukarać tysiące samorządowców obniżeniem pensji. No właśnie, panowie, dlaczego samorządowcy mają ponieść tutaj swoistą karę? No nie wiem, czy to jest kara. Znaczy, jeszcze raz mówię, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uważa, że kondycja państwa jest tak słaba, że trzeba obniżać wszystkim pensję, to okej, to jest dobre. Pytanie, czy dacie gwarancję, że nie będziecie tak jak przez ostatnie dwa lata pokrętnie dawać miesiąc równe sumy każdemu ministrowi w postaci premii. Każdy, kto się wsłuchał w tą konferencję, doskonale odczytał tego rodzaju sygnał. Tak, podobne intencje były deklarowane też na początku roku, po czym okazało się, że i w styczniu i w lutym te premie były wypłacane. To był błąd techniczny. Więc okej, to ciekawe, czy przez następne dwa lata nie będzie błędów technicznych, kolejnych błędów technicznych i te premie będą wypłacane. Natomiast wracając do meritum, jeżeli nie chcemy być populistami i chcemy traktować tę kwestię poważnie, no to trzeba to zrobić w postaci algorytmu, a nie rzucać cyferkami, tylko zrobić po prostu stały algorytm, że od teraz pensja takiej osoby bez możliwości na przykład premii wynosi taki procent, czy taki udział. Pytanie do pana Waldemara Budy, Prawo i Sprawiedliwość. Czy to nie będzie teraz tak, że parlament, Sejm i Senat będzie po prostu dostępny dla zamożnych obywateli, dla zamożnych polityków? Na pewno Sejm i Senat nie powinien być miejscem, w którym ktoś będzie traktował to miejsce w ten sposób, że idzie tam tylko po to, żeby się dorobić, po to, żeby zwiększyć swój stan majątkowy. Czy uważa pan, że 10 tysięcy brutto to jest naprawdę kwota, że się można dorobić, mając rodzinę? Wielu posłów znam takich, którzy przychodząc na funkcję posła znacząco swoje wynagrodzenia zwiększyli. Ja akurat do grona się nie zaliczam, znacząco mniej otrzymuję właśnie jako poseł, ale uważam, że nie o to chodzi, jeśli chodzi o wykonywanie mandatu posła. Tutaj powinno się przychodzić dla idei, do wspólnego polepszenia losu obywateli, dla proponowania rozwiązań, zmiany przepisów, które tą Polskę będą w jakimś stopniu poprawiały, a nie trzymanie się za portfel i szukanie możliwości większych dochodów. Dobrze, panowie, to jeżeli te zarobki będą tak znacznie obniżone o te 20%, to czy nie będą wtedy zwiększać się działania korupcjogenne, czy politycy bardziej nie będą podatni na korupcję, na łapówki? Pan Piotr Apel. Myślę, że chciwość ma to do siebie, że niezależnie jak dużo zapłacimy, to jeżeli ktoś jest chciwy i nieuczciwy, to i tak będzie chciwy i nieuczciwy. Natomiast mnie to zastanawia tylko, czy to jest prawdziwy projekt, czy ten projekt w ogóle będzie procedowany, bo nie wyobrażam sobie, żeby ci sami posłowie, którzy jeszcze rok temu chcieli podwyższyć pensję, teraz będą je obniżać. Czy ci sami posłowie, którzy podpisali się masowo pod projektem, było ponad 50 nazwisk, nie wiem, czy pan poseł się podpisał pod tym projektem Koryto Plus w zeszłym roku, w zeszłe wakacje, ale... Ja projektu nie znam, to był państwo projekt? Nie, to projekt Prawa i Sprawiedliwości podwyższający pensję dla tych. Poprzednie wakacje, tam ponad 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości się podpisało i teraz nagle ci sami posłowie mają stwierdzić, że mają obniżyć. Znaczy, jakiś realny powód chciałbym poznać, co się stało poza właśnie spadkami sondażowymi, co powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość podejmuje taką decyzję. I jak można to traktować jako coś innego niż populistyczny głos, skoro nie uzależnia się tego od jakichś zmiennych państwowych. Znaczy, urzędnicy powinni zarabiać w zależności od kondycji państwa lepiej lub gorzej. Pan poseł Ale Buda. Państwo, naprawdę trudno zrozumieć fakt, że wsłuchujemy się w głos wyborców. Znaczy, to jest w tej kadencji drugie zdziwienie. Pierwsze zdziwienie było takie, że realizujemy program wyborczy. Było zdziwienie, które wśród wielu osób trwa do dzisiaj, że my na poważnie traktujemy to, co obiecaliśmy w kampanii wyborczej i skrzętnie punkt po punkcie realizujemy. Drugie zdziwienie to jest takie, że wsłuchujemy się głos wyborców, głos obywateli i jeżeli przeważający głos jest taki, że politycy powinni zarabiać mniej, to my to staramy się realizować. No proszę pozostać w tym zdziwieniu. Akurat dziwna koincydencja zdarzeń, że... Znaczy, jest wiele ale że wcześniej decyzji, była mowa które... o nagrodach, a teraz jest ta obniżka. Ale proszę zwrócić uwagę. Dokładnie mówię o tym, jakby co nastąpiło. Wsłuchujemy się w głos wyborców. Jeżeli nastroje i nastawienie społeczeństwa jest takie, że politycy jednak w tym czasie teraz nie powinni tyle zarabiać, to nie będą. Chcemy uszanować ten głos, który wynika z różnych badań, z różnych informacji. Panie pośle, kilka dni temu pani wicepremier Beata Szydło broniła tych nagród. Mówiła, że były one zasadne za ciężką pracę. To co się zmieniło przez te kilka dni? Zmieniło się o tyle, że poznaliśmy ocenę tej sytuacji ze strony społeczeństwa. I dla nas jest to bardzo ważne. Nie bagatelizujemy tej sytuacji, ale muszę jeszcze dodać jedno słowo. Tomasz Siemoniak domaga się dymisji pani premier Beaty Szydło. Co pan na to, panie pośle? Ja bym oczekiwał dymisji pana Siemoniaka z gabinetu cieni, bo daje ku temu wiele powodów, wiele rzeczy, które zastano chociażby w wojsku po nim, wymagało pilnej naprawy i byłoby wiele powodów, żeby to zrobić, więc te nawoływania nie są niczym istotnym. Natomiast proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, szanowni państwo, jaki jest efekt. Na wiele sposobów próbuje się tłumaczyć, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to robi. Czyli ze strony opozycji te krzyki o oszczędnym państwie, te krzyki o tym, że za dużo się wydaje, te krzyki, że powinni zarabiać inni mniej, dotyczą tylko innych. Dotyczą tylko innych, a nie posłów. Ci wszyscy, którzy wychodzili przez ostatni miesiąc na konferencję, mówili ten za dużo, ten za dużo, ten za dużo, ten nieoszczędnie, tutaj za dużo. Dzisiaj mówimy, to obniżamy również państwu. To dzisiaj pan poseł mówi, pewnie i tak nie dojdzie do skutku. Inny mówi, że po co mamy być ofiarami tej sytuacji. Kukiz 15 od dawna domaga się równej kwoty wolnej od podatku dla posłów i obywateli. To jest taki moment, że ta dyskusja może rozbrzmiewać na nowo. Czy posłowie PiS będą popierać takie rozwiązanie? Ale kwota wolna? Tak. Ona jest, ale mówimy o parlamentarzystach? Tak. Ona jest równa. Ona jest równa. Trzeba zwrócić, uwagę na to, że jest uposażenie i dieta. Uposażenie, czyli to wynagrodzenie, które dostaje pracownik i poseł, jest równa kwota wolna od podatku. Jest, a my, natomiast posłowie otrzymują zwrot kosztów polegający na diecie w związku z przyjazdem do Warszawy i to jest opodatkowane tak jak dieta każdego innego pracownika. Gdyby pracownik wyjeżdżał i otrzymywał około 2000 zł diety, to by miał ją podobnie opodatkowaną jak my. To dotyczy wyjazdów, delegacji, można powiedzieć, więc nie ma tu żadnych różnic. W Sejmie są dwa projekty Kukiz 15 odnośnie diet. Jedna, by wszyscy obywatele, podobnie jak posłowie, mogli cieszyć się 2000 dodatkowych pieniędzy nieopodatkowanych, a drugi projekt po to, żeby tę dietę skasować na rzecz normalnie opodatkowanej sumy. Panowie będą głosować za obniżeniem tych wynagrodzeń o 20%, tak? Tak, oczywiście, tylko ważne, żeby było też ograniczenie premii. Proszę nie stawiać warunków, proszę nas poprzeć. No tak, że będziecie sobie wypłacać premię, tak jak do tej pory, to będzie słabo. Zakończył pan Piotr Apel, Kukiz 15. Bardzo dziękuję za wizytę w studio oraz pan Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panom za rozmowę. Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kupiłeś u nas nowy smartfon? Teraz gratis. Przeniesiemy Twoje kontakty, SMS-y, zdjęcia i filmy ze starego telefonu. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 5A 16 GB za 399 zł, a zaoszczędzisz dodatkowo 70 zł. A kupując iPhone'a 7 32 GB za 2499 zł, zaoszczędzisz dodatkowo 100 zł. O szczegóły spytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja. Należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są pana